Book 2 81 81 الماضي 1 Passado 1 يكتب Escrever هو كتب خطابا Ele escreveu uma carta. وكتبت هي بطاقة. E ela escreveu um postal. يقرأ. Ler. هو قرأ مجلة مصورة. Ele leu uma revista. وقرأت هي كتابا. E ela leu um livro. يأخذ Pegar هو أخذ سيجارة Ele pegou um cigarro. هي أخذت قطعة شوكولاتة Ela pegou um pedaço de chocolate. هو ما كان وفياً ولكن هي كانت وفية. Ele foi infiel, mas ela foi fiel. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Ele era preguiçoso, mas ela trabalhava muito. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Ele era pobre, mas ela era rica. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Ele não tinha dinheiro, só dívidas. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. Ele não tinha sorte, só azar. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Ele não tinha sucesso, só insucesso. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Ele não estava satisfeito, mas insatisfeito. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Ele não estava feliz, mas infeliz. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Ele não era simpático, mas antipático.